أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة القرآن بوركت من إنسان يا حافظ القرآن بوركت من إنسان من عنده الرحمن حلاك بالإيمان من عنده الرحمن حلاك بالإيمان خير إنساني اعمل بقرآني يا خير إنساني اعمل بقرآني نهجا ودستورا في كل أزمان نهجا ودستورا في كل أزمان يا حافظ القرآن بوركت من إنسان يا حافظ. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقل رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، uzvišene riječi našeg stvoritelja, dobročinitelja, Allaha dželle šanu. E'udhu billahi minash shaytanir racim. Vezkur fil kitabi Maryam. Ispomeni u knjizi Maryamu jednu od odabranih žena koje su svoj život posvetile uzvišenom Allahu Đelešanu, koja je prihvatila Allahovu Đelešanuhu vjeru, primijenila je u praksu i pokazala svim ženama svijeta kako treba jedna čestita vjernica, jedna muminka, da živi svoj život, kako može vjernica da bude pokorna Allahu Đelešanu i kako čvrstog imana može biti ta osoba. Kur'ansko kazivanje o Merjemi, o majci Allahovog poslanika Isaa alejhisselam, ukazuje nam na to da je uzvišeni Allah Đelešanuhu počastio ljudski rod i muškarce i žene, i onaj ko prihvati Allahov zakon i vlada se po tome sigurno će biti uzdignut kod Allaha Đelešanuhu, pa će ga i ljudi na kraju priznavati. Svakako, oni ljudi koji imaju čistoću u svome srcu. Od takvih priznanje je korisno i vrijedno. Kazivanje o Merjemi Allah Đelešanuhu nam spominje na više mjesta u Kur'anu Kerimu. Tako kaže u suri koja je nazvana suratu Merjem, sura Merjem, وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمُ, spomeni u knjizi Merjemu, tu čistu osobu koja je bila predana Allahu Đelešanuhu i koja je dala primjer svim ženama svijeta. Inna Allahe stafaki wa taheraki, doista te je o Merjema Allah odabrao, izabrao između žena, wa taheraki, i čistom te učinio, wa stafaki ala nisa'il alamin, i odabrao te nad ženama svijeta. Da vidimo kakav je život bio te časne porodice. Da vidimo kako su se na Allaha Đelešanuhu oslanjali. Šta nam to uzvišeni stvoritelj Allah Đelešanuhu govori o njima? قالت امرأة عمران, i kada reče žena Imranova, Rabbi inni nadartu laka, uzvišeni Allahu naš gospodaru, ja ti posvećujem i zavjetujem, ma fi batni, ono što je u mom stomaku, ono što je u mojoj utrobi, ono što ću ja roditi. To je tvoj dar koji mi daješ i ja to tebi poklanjam i zavjetujem, darujem da ovo moje dijete bude tebi u itaatu, tebi u pokornosti, uzvišeni Allahu. نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي, uzvišeni Allahu, ovo što je u meni ja zavjetujem samo na službu tebi, zato ti to od mene prihvati i primi. فَتَقَبَّلْ مِنِّي, čineći dobra djela vjernici traže u isto vrijeme od Allaha Đelešanuhu da im prihvati ta djela. Da ta djela budu primljena kod Allaha Đelešanuhu i bude on zadovoljan njima. Tako vidimo da Ibrahim alejhisselam, nakon što je sagradio Kaabu, čini dovu Allahu Đelešanuhu i kaže Rabbena teqabbel minna, Bože, ti ovo kabul od nas učini i primi i prihvati. Inneke ente semi'ul alim, doista si ti taj koji sve čuješ i sve znaš. ne dozvoli Allahu, drugim riječima rečeno, da ovo djelo koje želim da bude samo u ime tebe i isključivo u ime tebe, ne dozvoli da u njemu ima imalo primjese širka. Ne dozvoli da želim ovim djelom postići zadovoljstvo ljudi, da ljudi lijepo o meni pričaju. Ovo djelo činim isključivo i samo u ime tebe, Allah. I tako će djelo biti primljeno. I zato ulema kaže, čovjek kada čini neko djelo, dobro djelo, treba prije nego što počne da radi to djelo, treba da preispita svoj nijet, svoju namjeru, da se zapita zašto ja ovo djelo radim. Jer ako ga radi u ime ljudi, ako ga radi u ime nekih drugih interesa, a ne isključivo u ime Allaha, od toga djela neće biti sevaba. Od toga djela neće biti prave koristi. Prije nego što počne raditi neko djelo, treba da se preispita zašto to radi. I da li je Allah zadovoljan tim djelom. U toku činjenja toga djela treba opet da se preispita da li je to, da li je način na koji radi to djelo, da li je ispravan. I kada završi to djelo, treba opet da se preispita kako je to djelo urađeno i završeno. I da zamoli uzvišenog Allaha dželešanuhu da mu prihvati to. Fetekabbel minni, i to prihvati od mene. Jer prava djela, dobra djela koja su učinjena u ime Allaha dželešanuhu samo, sigurno da će imati i prave plodove. A jedan od prvih pravih plodova koji se ne mogu kupiti novcem, koji se ne mogu pokloniti niti dobiti na neki drugi način, jeste zadovoljstvo duše i srca, koje se ne može na drugi način dobiti. Kazuje se da je žena jedna koja nije imala puno sredstava prolazila pored džamije koju je car pravio. Ona sa onolikim imetkom koliki je imala, ako je nešto vrlo malo imala za svoje dnevne potrebe, pogleda u džamiju koja se pravi, koju podižu na stotine radnika i majstora, pogleda u tu džamiju i poželi, dragi Allahu, da ja imam mogućnosti i ja bi ovako napravila. Ali ja ne imam te mogućnosti, ne imam tih sredstava, ali moja je želja da napravim to. I onda se prisjeti, a zašto ne bih dala onoliko koliko imam? I ode u čaršiju, kupi za ono nešto malo novca koliko je imala, kupi kreća i donese na to gradilište i ubaci. Onda gdje se gradilo i pravila džamija. Sljedeće noći kazuje se da je taj car vidio na snu da je žena ta koja je dala to u ime Allaha dželešanu, da je napravila istu onoliku džamiju koliko je i on napravio. Ona je dala od sebe onoliko koliko je imala. I njena je čak žrtva veća nego careva. Jer car nije od sebe sve dao koliko je imao. Dao jedan dio onoga što je imao. A ona je dala sve od sebe. I zato među prvim hadisima koje ulema spominje u hadiskim zbirkama jeste hadis pejgamberova alejsatu selam, innamal a'malu binniyat. Djela će se kod Allaha dželešanuhu cijeniti i vrijednovati prema namjeri, prema nijetu, šta je čovjek tražio i želio tim djelom da postigne. To će biti jedna od mjera kojom će Allah dželešanuhu procjenjivati ljudska djela. I zato, koje god čovjek djelo učini, ne smije ga nipošto podcijeniti. Koliko god u njegovim očima, u ljudskim očima, to djelo malehno bilo. Kaže pejgamber alejhi salatu vesselam u jednom hadisu: "La tahqiranna min al-ma'ruf shay'a." Nemoj da podcijeniš ni pošto od dobrih dijela ništa. Makar da sretneš svoga brata muslimana vedrog lica, da nisi smrtnut, lijepo da mu selam nazoveš, vedrog lica da ga sretneš, da se lijepo ispitaš, nemoj ni to najmanje da podcijeniš, jer to može imati kod Allaha dželešanu veliku vrijednost, jer to zbližava ljude, jer to ima velike plodove i korisne među ljudima. I zato Allah dželešanuhu postavlja među ljudima pravedan mizan, pravednu mjeru. I zato kaže: "Lijebluekum ejukum ahsanu amela." Allah dželešanuhu u Kur'anu kaže: "Jedan od uzroka što nas je dao da živimo na ovom dunjalučkom svijetu." Kaže: "Da bi vas ispitao, da bi vas Allah iskušao." Lijebluekum ejukum, ko je od vas ahsenu amela, boljeg dijela. Nije rekao ko je od vas većih dijela, već kaže ko je od vas boljih dijela, ahsenu amela. Što znači da kvantitet bez kvaliteta kod Allaha dželešanuhu ne predstavlja nikakvu vrijednost. Već Allah traži kvalitet, makar to djelo koje čovjek radi ne bilo veliko u našim očima. Ovo je jedna od porodica o kojoj nam Allah dželešanuhu iznosi kazivanje. Inna Allah istafa Adama wa Nuhan, doista je Allah odabrao Adama i Nuha, wa ale Ibrahime i Ibrahimovu porodicu, wa ale Imrana ala alamin i Imranovu porodicu nad ostalim svijetom. Po čemu ih je uzvišeni Allah dželešanuhu uzdigao? Po čemu ih je odlikovao, počastio? Šta su to oni uradili i učinili pa su zaslužili, pa su dostojni da ih Allah dželešanuhu spomene u Kur'an Kerim, da se njihovo ime, ime te časne porodice spominje u Kur'an Kerimu do sudnjeg dana, da ih Allah dželešanuhu u svom govoru spomene? Po čemu su oni to odlikovani i uzdignuti? Samo po njihovom vjerovanju i radu po tome. Amenu wa amilu salihat. Po pokornosti uzvišenom Allahu dželešanuhu. Po tome što im je Allah bio najpreći. Po tome što su ga voljeli puno. Što su se za Allaha dželešanuhu žrtovali i zalagali. Po tome ih je uzvišen Allah, naš stvoritelj, po tome ih je on uzdigao. Što znači da druge vrste uzdizanja ljudi koje ljudi žele da uzmu kao mjeru, kao što je porod, ima neko puno poroda svoga, ima široku porodicu, ili porijeklo, ili drugi neki status među ljudima, kao što je vlast, kao što je materijalna sredstva i nešto drugo, to ništa ne vrijedi bez vjerovanja, a to vrijedi uz vjerovanje još više. Kaže se u hadisu pejgambera alejhi salatu vesselam: "Ko ne bude radio dobra djela, njegovo porijeklo neće ga uzdignuti, neće mu ništa koristiti, ako uzme se samo porijeklo kao porijeklo, bez vjerovanja." I zato Allah dželešanuhu uzdiže neke ljude, a druge spušta. Bilal, koji je bio do juče rob abesinski, čovjek koji je sam spominjao da nije imao nekog posebnog porijekla, ali uzdiže ga uzvišeni Allah dželle šanuhu. I riječima pejgambera alejhi salatu vesselam spominje se i kaže: Bilale, čuo sam tvoje korake u džennetu, džennetlija je. A drugi koji nije manjao, makar bio velikog i časnog porijekla, Kurejšija, Hašimija, ali je bio nevjernik i kafir, to porijeklo ništa ga nije moglo uzdići. Tebet jeda Ebi Lehebin, wa teb, neka su proklete ruke Ebu Lehebove, i on sam neka je proklet. Među prvacima Kurejš plemena. Zašto? Zato što vjernik nije bio. Ma agna anhu maluhu ona kezeb, zato što je mislio da će ga njegov imetak uzdignuti. Šta mu koristi njegov imetak i ono što je zaradio? Se jasula naran, on će goriti u džehennemu. Zata leheb, koji je rasplamsao. U amra etu i njegova žena koja ga je slijedila u njegovom nevjerstvu. To su Allahovi mizani. I to su Allahove dželešanuhu mjere po kojima uzdiže jedne ljude, a druge spušta. I tako je do sudnjeg dana. I ova porodica Imranova uzdignuta je zbog njihovog vjerovanja. Zbog njihovog rada po tome vjerovanju. Jedno bez drugoga ne ide. Ni vjerovanje bez rada, ni rad bez vjerovanja. Ni znanje bez primjene toga znanja, ni rad bez znanja, ni jedno ni drugo ne ima nikakve koristi. Zurrijetem ba'duha min ba'd, porod jedan od drugoga. Prenosili su jedni na druge, prenosili su pravo, iskreno, istinsko vjerovanje, jer su bili svjesni da će stati pred Allaha dželešanu i odgovarati za svoja djela. A drugo, jer su shvatili i bili ubjeđeni da drugog puta mimo Allahovog dželešanu ne ima. Ako budu tražili put za sreću na ovome dunjaluku prije ahireta, mimo Allahovih propisa, sigurno je neće naći. U to su bili ubjeđeni i prihvatili su se Allahove dželešanu u vjeri. Znali su da je Allahov odabir najbolji. Kako nas pejgamber alejhi salatu vesselam savjetuje u pogledu odabiranja ljudi? Allah je odabrao jedne na drugima, počastio, potom je vjerovanje. Ali ako se kod nekog nađe uz vjerovanje i imetak koji on troši na Allahovom putu, to je nuru na ala nur, svjetlo na svjetlo, to je dobro na dobro. Ako se nađe i lijepe riječi koje radi i dobra djela, sve je to dobro, sve je to još bolje. Pitaju, kaže u jednoj prilici pejgamber alejhi salatu vesselam: Khiyarukum fil jahiliyyati khiyarukum fil islami idha faquhu. Najbolji ljudi među vama koji su bili najbolji u jahilijetu, najbolji su i u islamu, ako budu shvatili islam i po njemu radili. Dakle, to njihovo prijašnje porijeklo i ta imeta koji imaju, oni su najbolji među ljudima ako budu to iskoristili na pravome putu. I divan li je dobar imetak u rukama dobrog čovjeka. Kaže nam pejgamber alejhi salatu vesselam u ovome pogledu: Tunkehul mar'atu li arba'in, žena se udaje zbog četiri stvari. Ljudi je traže zbog četiri stvari. Upozorava nas na to šta je prava vrijednost, ukazuje nam na sreću i hajr. Zbog njenog imetka koji ima, koji nosi od svoga oca, od svoje velike brojne porodice. Zbog porijekla, zbog ljepote i zbog vjerovanja. Uzmi onu koja kod sebe ima pravi terbijet i pravo islamsko vjerovanje, sretan ćeš biti, kaže pejgamber alejhiselam. Znači da je to mjera biranja ljudi. Inna akramakum inda Allahi, najbolji među vama kod Allaha, to je najvažnije. Nije kod vlasti nekakvih, nije kod partija nekakvih, nije kod fabrika na radnom mjestu. Najbolji kod Allaha, to je ono pravo. Et kako? Koji ga se najviše boji? Što znači, ko radi po njegovim propisima i kloni se onoga što je Allah zabranio. I to su mjere kako trebamo i kako moramo mjeriti ljude. A to je po vjerovanju njihovom, po čistom radu. Wallahu samion alim, a Allah sve čuje i sve zna. Idh qalat imra'atu Imran, počinje kazivanje o Marijemi, o majci Isaovoj alejhiselam. Kazivanje u suri koja nosi isti naziv, suratu Ali Imran, sura porodica Imranova, tako se zove ova sura. U koje vrijeme je objavljena ova sura? Kada je Allah Đelešanu i kojim povodom je objavio? Došla je jedna skupina kršćana, onih koji su govorili da su sljedbenici Isa alejhiselam, došli su iz mjesta koje se zove Neđran. Došli su Allahovom poslaniku Muhammedu alejhiselatu vesselam u Medinu, nakon što je hidžru učinio. Čuli su za čovjeka koji se pojavio na tome području, koji kaže da je Allahov poslanik. I došli su da porazgovaraju sa njim, da vide je li zaista Božji poslanik, da vide dokaze njegovog poslanstva. I tada Allah Đelešanuhu objavljuje ovu suru, suratu Ali Imran, da ukaže predstavnicima tih naroda, toga naroda, da im ukaže na to da mi kao muslimani vjerujemo u sve Allahove poslanike. Da mi nismo kao drugi, da vjerujemo u jedne, a nećemo u druge. Mi vjerujemo u sve Allahove poslanike. I to ne radi njihovog hatera, radi hatera te delegacije, već radi Allahovog vjerovanja. Zato vjerujem. Objašnjava uzvišeni Allah Đelešanuhu kakva je ta časna porodica. Da bi njihova srca se otvorila prema islamu, da vide da ne ima nikakve razlike između islama za kojim je došao Muhammed alejsalatu vesselam i onoga sa kojim je došao Allahov poslanik Isa alejsalam. Da to izlazi iz jednog svjetla, da to Allah Đelešanuhu objavljuje. I da je Kur'an došao da potvrdi ono što je objavljeno prije njega, istine iz tih prijašnjih objava, i da ispravi ono što je tokom generacija i stoljeća iskrivljeno. Tom prilikom bivaju objavljivane ove riječi o životu ove časne porodice, o Merjemi, o Isau alejhiselam, da bi Allah Đelešanu prešao na govor o posljednjem svom poslaniku Muhammedu alejhiselatu vesselam, čije se ime spominje i u Tevratu i u Inđilu. Yajidunahu maktuban indahum fit Tevrati wal Inđil. Naze da je zapisan kod njih, da je njegovo ime, njegova svojstva, da su spomenuta kod njih. Mektuben indahum fit Tevrati i u Tevratu wal Inđil i u Inđilu. Da bi prihvatili posljednjeg Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Jer u suprotno, drugačije, stvar je jasna. Tako mi Allah riječe su pejgamber alejhi salatu vesselam, ne ima danas od njegovog vremena ni jednog židova niti jednog kršćana koji neće da vjeruje u mene, a da u džehennem neće otići. To su njegove riječi. Znači da je Allahov govor za nijeko. Znači da ovaj cjelokupni Allahov govor ne priznaje i da olako shvata. Da to odbacuje. Što znači da to njihovo vjerovanje Allah više ne prihvata. Jer ne može se nešto vjerovati što je djelimično istinito, a djelimično iskrivljeno. To Allah neće takvu robu. Hoće sasvim čistu i sasvim ispravnu. إذ قالت امرأة عمران kada reče žena Imranova, jedna od časnih žena koje su zaslužile da se njihovo ime spominje u Kur'anu. Žena je puno u svijetu bilo. Bilo vjernica ili nevjernica je bilo. Ali neke su se posebno istakle među vjernicama, tako da ih uzvišeni Allah Đelešanuhu spominje kao primjer ljudima. Imra'etu Imrane, žena Imranova. U ovom govoru Allahovom Đelešanu vidi se jedan poseban način kazivanja kako nas Allah Đelešanuhu odgaja, nas muslimane, makar živjeli i 1400 godina nakon objave Kur'ana Kerima. Uči nas kakvi treba da budemo u našem govoru. Ovu ženu ne spominje po njezinom imenu, već kaže žena Imranova. Dakle, spominje je kao samo ženu, ali poznata je po tome što je žena Imranova. Ispred nje stoji glava kuće, čovjek, muškarac koga je Allah Đelešanu zadužio da vodi kuću. Er-riđalu kavvamune ala nisa. Ljudi, njih je Allah Đelešanu dao da se brinu o ženama svojim. Bina feddala Allahu ba'dahum ala ba'd. Zato što je Allah odabrao jedne na drugi, na drugima, uzdigao jedne na drugim. Dao svakome posebno njegov stepen. Obima enfaku min emualihim, zato što oni troše svoje imetke, što je Allah time zadužio. I treba da se zna ko je glava kuće. I ko se sluša posebno, ko primjenjuje Allahove propise i potom je se sluša. Imra'etu Imrane, žena Imranova, ne kaže direktno, već je spominje uz njenog čovjeka, žena njegova. Da ne govorimo o današnjim praksama žena gdje idu kuda hoće, gdje ne polažu račun nikome, gdje rade šta im je drago i šta im je volja, ne pitajući kakvi su Allahovi Đelešanuhu propise. Ne gledajući kako se odjevaju, ne gledajući sa kim će sve razgovarati, kako će razgovarati, kako će svoju djecu odgajati. Pogledajmo uzvišenog kuranskog govora. Kada reče žena Imranova. U kuranskom govoru drugome kaže uzvišeni Allah Đelešanuhu: Ja ejuhen nebiju kulli ezvađike. O poslaniće, reci ti svojim ženama. Prenesi im ti, Allah im direktno sada ne govori. Ti im prenesi. Allah Rabbul Alemin, gospodar svih svjetova. Ali učeći nas edebu, kaže svome poslaniku: O poslaniće, prenesi ti svojim ženama. Toga uzvišenog lijepog kuranskog govora, toga edeba i te čistoće kojoj nas islam uči. I nije čudo što troše toliko novca, toliko materije, toliko blaga i zlata u borbi protiv ove čiste vjere dini islama. Nije čudo kad ovo muslimani imaju. I nije čudo kad smo toliko oslabili kao muslimani, pa ne znamo ove Allahove propise. Nije čudo šta nam se sve radi. I šta sve još hoće da rade. I šta još pripremaju, čega svjesni nismo. Rabbi inni nadartu leke. Bože, ja ti poklanjam. Ja ti dajem da ti služi u zavjet, ti dajem ma fi batni, ono što je u meni, ono što ću roditi. A to je opet Allahova blagodat. To je opet Allahovo davanje. Ali najbolje čovjek što može dati svome djetetu, to je lijep odgoj. To je dini islam. To roditelj najbolje može dati svome djetetu. Ostalo materijalno sve će proći. Ali naučiti dijete svoje kako će živjeti i žrtovati to svoje dijete na Allahov dželešanuhu putu, to je nešto najbolje što može biti. Jer mi smo došli na ovaj dunjaluk da se žrtvujemo. I nismo došli da uživamo. Niti smo došli da se provodimo, jer je dunjaluk kratak. Trećinu ovoga našeg dunjalučkog života provedemo u spavanju. Jednu trećinu u zabavi i igri. A jedna trećina nam ostane od ovog našeg kratkog života za naš rad. I najbolje što čovjek može da učini, to je da svoje dijete posveti uzvišenom Allahu Đelešanu. Jer ako neće njemu posvetiti, uzvišenom Allahu Đelešanu, da to dijete bude pokorno, savršenim Allahovim propisima, onda posvetit će ga fabrici, posvetit će ga drugima, da ga drugi iskorištavaju, da ne zna norme svoga života, da ne zna osnovne stvari koje mora poznavati. Kako će se čistiti, šta će jesti, šta će piti, kako će govoriti, kako će se ponašati, šta će jednostavno raditi u svome životu, kako će živjeti. Ako mu taj odgoj ne da, i ako ga ne posvijeti uzvišenom Allahu Đelešanuhu, neka je siguran, neka bude ubjeđen da će drugi doći, pa će to njegovo dijete biti žrtvovano nekome drugome mimo Allahu Đelešanuhu. Na način kako danas vidimo da se radi. Gdje generacije misle da im je cilj i svrha njegovog života zaraditi penziju i gotovo. To je najvažnije u njegovom životu. I ništa više dalje. Što znači dati najveću svoju snagu. I umnu, i tjelesnu, dati je drugome. I kasnije, kad čovjek izgubi tu snagu, ništa više. Znači, to je postao cilj njegovog života. I ništa više. Čovjek musliman treba Allahu da se posveti. Treba sebe Allahu da pokloni. Da živi za Allaha. Da umire za uzvišenog Allaha Đelešanu. A onda neće biti sigurno napušten ni ostavljen. I u najtežijim trenucima Allah rješenje nalazi. Na način kako čovjek se i ne nada, kako ne može ni pomisliti da će rješenje doći. Samo obrati li se čovjek iskreno uzvišenom Allahu Đelešanu. Jer čovjek, kada čovjeku dobro učini, ovaj mu zahvali i dužan je to učiniti. Ali kada u ime Allaha Đelešanuhu čovjek nešto učini, onda je Allah Đelešanuhu puno zahvalniji. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. I doista je Allah taj koji sve zna, i kad sve zna, šakir, onaj koji puno zahvaljuje, koji će desetorostruko do 700 puta više dati za ono što si uradio u ime Allaha Đelešanu. I zato, za čovjeka muslimana ne ima zlih situacija, ne ima zla, ne ima nesreće. U zatvoru sreća, jer je uz Allaha, opet vjeruje uzvišenog Allaha. Nesretan je onaj koji se prevrće u svili i kadifi, ali je nevjernik, ali je nečist. On je nesretan. Pa ubijaju nas radi islama, elhamdulillah, kad smo to postigli. Kad smo bolji, pa nas ne mogu podnijeti. To je početak njihove propasti i neuspjeha. Da ne mogu ništa reći nego oružje uzeti pa se boriti protiv nejači, protiv namaza, protiv džamije. Kome je to moglo da smeta? je već jedan uspjeh. Da su uzeli da se bore protiv ove čistoće, protiv ove lijepe vjere dini islama. Što znači da su oni već duhovno poraženi. Što znači da prije nego što su unišli ovaj rat, da su izgubili duhovno, a izgubit će i materijal. Jer je pomoć uz vjernike. I sve je u Allahovoj Đelešanu u ruti i sve sa Allahovom odredbom se dešava. Ali prije nego što su unišli ovu borbu, izgubili su duhovno. Jer nisu mogli stati naspram islamu. Nisu mogli odgovoriti islamu. Ko će reći nešto nakon ove riječi? Nakon ove čistoće i ove ljepote? Rabbi inni nadertu leke ma fi batni. I od toga Allah Đelešanuhu nije od nas ništa tražio što bi nam teško bilo i nemoguće. Zekijat koji dajemo, Allah ti je puno više dao, a traži od tebe samo 2,5%. I ne svaki dan, ne svakog mjeseca, jedan put godišnji. Ono što je kod tebe bilo cijele godine, preko cijele godine, 2,5%. Pa daj sadaku, pa daj pomoć od onoga što ti opet Allah Đelešanuhu dao i darovo. Nije to od tebe sigurno. Koji ti je dao snagu, koji ti je dao pamet, zdravlje, mogućnost da zaradiš, uzroke zarade koji ti je dao. Allah ti je to sve podario. I kad je to tako, daješ jedan dio onoga što ti opet Allah Đelešanuhu dao. وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ. I daju jedan dio onoga što smo im mi dali, kaže uzvišeni Allah Đelešanuhu. Kaže ta žena, žena Imranova, iz čiste porodice odabrane, Bože, ja zavjetujem da bude samo u tvojoj službi, da bude tebi u pokornosti ono što si mi ti podario, ono što ću ja roditi uskoro. Fetakabbel minni. I Bože, ti to od mene u Kabuli i primi. Inneke ente semi'ul alim. Doista si ti uzvišeni Allahu, onaj koji sve čuje i sve zna. Ovim vidimo kako čovjek treba dovu uzvišenom Allahu Đelešanuhu da čini. U svim prilikama, a posebno u odabranim prilikama i posebno u teškim prilikama. U odabranim prilikama, kada mu Allah Đelešanuhu blagodat svoju da, onda da zamoli Allaha Đelešanuhu da tu blagodat koju mu je on podario, da je upotrijebi Allahu i tatu, da je u haramu ne upotrijebi, pa ako je to imetak, da ga na Allahovom putu potroši. Ako je to vlast, da se vlada po Allahovim propisima i da pravedan bude, da istinu govori. A i u teškim momentima, kada čovjek se iskreno Allahu Đelešanuhu obraća, kada mu je pomoć potrebna, tada pomoć Allahova dolazi. Bože, obraćanje Allahu Đelešanu. I na kraju toga, doista si ti onaj koji sve čuješ i koji sve znaš. U ovim našim trenucima dužni smo, obaveza je naša, da što više dova uz rad koji nam je Allah Đelešanuhu naredio, da trebamo uzeti za uzroke koje nam Allah Đelešanuhu naređuje. Uz to moramo dovu činiti Allahu Đelešanuhu. Da nam, dužnost nam je da Allah Đelešanuhu, da ga zamolimo da pomogne našem narodu i svim potlačenim muslimanskim narodima. Da nas sačuva svih zala i da snagu nevjernika, naših din dušmana, oslabi i da ih od nas odvrati. To je naša dužnost i obaveza. Jer smo mi muslimani kao jedno tijelo u kome kada se razboli jedan organ, cijelo tijelo pati zbog toga. Ako ne osjećamo to, ako nas ne boli to što ginu muslimani na mnogim mjestima svijeta današnjeg, ako to ne osjećamo, onda treba da se zapitamo šta je sa našim imanom, šta je sa našim vjerovanjem uopšte. Kad ne osjećamo ništa za muslimane, samo o sebi ako mislim. Jer onaj ko misli o muslimanima i o njihovim brigama, taj pripada muslimanima. Ima ljudi koji idu u dvije krajnosti, koje nisu pohvaljene, ni jedna ni druga. Neki ljudi uzimaju samo za uzroke, rade uzroke nekih stvari, kao što su bili naši neprijatelji. Uzeli su i opskrbili se svim vrstama koje su mogli imati, naoružanja, informatike, javnih medija, da unište jedan muslimanski narod. Uzeli su za te materijalne uzroke. Ali u tom svom računanju nisu računali na uzvišenog Allaha Đelešanu. I zato njihova računica je pometena. Nije izašla onakva kakvu su mislili da će dobiti. Nisu uspjeli. Naš muslimanski narod je ostao. I ostaće dok u srcu ima imana i dok priznaje uzvišenog Allaha Đelešanu. Dok je Allah Đelešanu najpreći. S druge strane, naći ćemo opet ljudi koji ne uzimaju za te materijalne uzroke, koji misle da će Allah Đelešanu tek tako bez rada njihovog riješiti situaciju. Sama pomoć tek tako bez uzroka ne dolazi. وَكُلِ عَمَلُوا, kaže uzvišeni Allah Đelešanu, i reci im Allaho poslaniće, radite. Nemojte samo reći mi smo vjernici pa će Allahova pomoć doći, Allah će pomoći, hoće Allah pomoći, to treba potvrditi, ali pod uslovom, ako smo vjernici, radimo po onome što nam je Allah naredio da radimo. Krajnost nisu u redu i naš islamski put, put muslimana, jeste rad po uzrocima. Inna ateinahu min kulli shay'in sababan fa atba'a sababa, sve svoj uzrok i sebeb ima i to slijedi taj uzrok. S druge strane oslanjamo se na uzvišenog Allaha Đelešanu i vjerujemo da je svako djelo u njegovoj vlasti i moći i da ono ne može biti, makar učinili sve uzroke za neko djelo, ako to Allah Đelešanuhu ne odobri i ne dozvoli. Ako Allah u tome ne pomogne. Jer sami uzroci nisu nastali sami. Ima uzrok uzroka. Ima onaj koji je uspostavio te zakone. Da uzrok ima svoju posljedicu. Sve ima, svaki zakon ima svoga zakonodavca. A to je naš stvoritelj uzvišeni Allah Đelešanuhu. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. To su kur'anske riječi. Kada nešto odlučiš da uradiš, uradiš sve uzroke da to bude, فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, onda se osloni na Allaha. Allah će ti na pomoći biti. To je put Islama. Jedan čovjek došao je Allahovom poslaniku alejhi salatu vesselam i kaže mu pejgamber sallallahu alaihi ve sellem, gdje ti je tvoja deva? Kaže, ostavio sam je Allahu na čuvanje. A on mu odgovara, sveži devu, pa se onda na Allaha osloni. Uradi sve uzroke, pa nakon toga se osloni na Allaha. Znaj da će Allah ti u tome pomoći. Nemoj sa jedne strane da uradiš uzroke, a zaboraviš na Allaha Đelešanu. Mogu doći vuci, mogu doći lavovi i pojesti to što imaš. A s druge strane, nemoj ostaviti tu devu samo Allahu na čuvanje, jer Allah ti je naredio da radiš po tim uzrocima. Zašto je naredio da radimo po uzrocima? Zato da ne radimo po ovim uzrocima, onda bi vidjeli veliko čudo, pa bi svi ljudi vjerovali, a to Allahu nije potrebno. Allah da hoće, pokazao bi nam se svima ljudima, pa bi svi ljudi vjerovali. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. Da hoće tvoj gospodar Allah Đelešanu, svi ljudi bi na zemlji vjerovali. Pokazao bi im čudo, pa će svi vjerovati. Takva čuda je pokazivao narodima koji su živjeli uz Allahove poslanike. I takva čuda, nadprirodne pojave, nazivaju se muđize. To je svojim poslanicima dao. Da se nešto desi bez svoga uzroka. Bez toga vidljivog uzroka. A pravi uzrok je, zna se, uzvišeni Allah Đelešanu, koji je dao da tako bude. Felemma voda'atha, da se vratimo našem kazivanju o Marijemi, felemma voda'atha, i kada ju je rodila nju, kalet rabbi inni voda'atuha unsa, Bože, ja sam rodila jedno žensko dijete. Kao da se čudi, kao da joj se desilo ono što nije očekivala. A to je bilo da je očekivala da će roditi muško dijete koje će Allahu ibadet činiti i služiti u tome hramu, u mihrabima. Tako se zovu ti hramovi, kao što su danas džamije, kao što su danas mesdžidi, tada su se zvali mihrabi. Danas se mihrab zove ono gdje stoji imam kada klanja. Mislila je da će roditi muško dijete koje će služiti u tome hramu, u tim mihrabima, ibadet činiti, predvoditi ljude u ibadetima. A ona je rodila žensko koje ne može izlaziti pred muškarce, koje ne može kontaktirati sa njima. Kako će ona to dijete koje je rodila, žena Imranova, kako će moći biti u Allahovoj Đelešanovu službi kao žensko? Kao da postavlja to pitanje. Wallahu a'lamu bima wada'at, a Allah najbolje zna ono što si ti rodila, šta je ona rodila. Jer je Allah to stvorio i znao je šta će biti i znao je kakvo će biti to dijete. Wa ya'lamu ma fil arham, jedino on zna, uzvišeni Allah dželle šanuhu, šta je u majčinim utrobama. Niko drugi, nikakva nauka. Kakvo je to pitanje danas? Kažu, mi smo u mogućnosti da saznamo je li muško ili je žensko prije nego što se rodi dijete. A da li vi poznajete koliko će to dijete živjeti? Da li poznajete nafaku toga djeteta? Da li poznajete hoće li to dijete sretno ili nesretno biti, čak i kada se rodi? Znanje o tome je jedino kod uzvišenog Allaha Đeleša. A drugo, ima perioda u razvoju čovjeka prije nego što se rodi. Ima perioda kada ni nauka ne zna kako će biti to dijete. Ne znaju ispitivanjima razni, ne imaju mogućnosti da znaju. To su prvi periodi razvoja čovjeka. Jedino Allah taj period zna. Ostale periode prije rađanja čovjeka zna neko drugi mimo Allah. A ko je to? Zna melek. Koga Allah Đelešanu pošalje kad tome djetetu bude 120 dana. Pošalje ga Allah Đelešanu i on pita uzvišenog stvoritelja. Pita, Bože, udahne dušu tome djetetu, tada postaje živo i pita: Bože, e dekerun em unsa, je li muško ili je žensko? Onda Allah svoju odredbu daje. Tada melek saznaje. Znači da postoji period kada i melek zna, ali kada ga Allah tome nauči. I postoji period kada čovjek zna, ali period malo kasnije. Dakle, pita Allaha Đelešanu: Bože, je li muško ili je žensko? Pa Allah određuje. Je li sretan ili nesretan? Pa Allah određuje. Pa Allah zna svojom odredbom, svojom mudrošću i znanjem koliko će živjeti, kolika će mu nafaka biti. Sve to Allah Đelešanu određuje. Wallahu a'lamu bima wada'at. Allah najbolje zna šta si ti rodila. Nemoj se zbog toga rastuživati. Nemoj da budeš tužna zbog toga. Jer tvoj nijet je čist. I Allah će dati da tvoje djelo upotpuni se. Jer Allah Đelešanuhu upotpunjava djela. Elhamdulillahi allazi tetimmu bi ni'matihi s-salihat. Hvala uzvišenom Allahu, čijim nimetom, čijom blagodaću se upotpunjuju dobra djela. وَلَيْسَ ذَكَرُكَ الْأُنْثَى. I muško u nekim stvarima nije kao žensko. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمْ. Dragi Allahu, to je tvoje davanje. Kad je tako, čini dovu: žena Imranova, inni semmejtuha Merjem, ja joj nadjevam ime Merjem, wa inni u'iduha bike, i ja molim te uzvišeni Allahu da je ti sačuvaš, wa zurrijetaha, i njen porod, mine šeitanir rađim, od prokletog šeitana. Pogledajmo roditeljske dove djetetu. Roditeljska dova kabul kod Allaha Đelešanu. Zato što roditelj Allahu se obraća u pogledu svoga djeteta čistog srca, otvorenog srca. Moli uzvišenog Allaha Đelešanu: podari tome mome djetetu. Ako ja ne imam, mome djetetu daj ono što ja nisam postigao. Želi više svome djetetu nego sam sebi. Radi i trudi se za svoje dijete. I dovu kad čini roditelj svome djetetu, kabuli. I zato neka roditelji što više dove hajr čine svoje djeci, ako nisu na pravom putu, da ih Allah dadne da krene u pravom stazom. Sirati mustakim. Ako su na pravom putu, da ih Allah učvrsti. Jer je pejgamber alejhissalam na sećdi dovu činio: Allahumme ja muqallib al qulub. O Allahu, ti koji vladaš ljudskim srcima, sebit qalbi ala dinik, učvrsti srce moje na tvojoj vjeri, ala ta'atik, na tvome i ta'atu, u tvojoj pokornosti, učini me čvrstim vjernikom i muminom, muslimanom. S druge strane, kao što je pohvaljeno da roditelj čini dobru dovu, hajr dovu svome djetetu, pokuđeno je da roditelj, bilo šta da ga navede na to, pokuđeno je da svome djetetu, protiv svoga djeteta, da čini dovu, bed dovu. Jer je dova kabul kod Allaha Đelešanuhu. I ako učiš dovu protiv svoga djeteta, da mu se desi nesreća, da nestane, da je nesretan, da ne ima hajra nikakva od njega, pa to Allah Đelešanu kabul učini, ima li veće nesreće od toga? To je gore nego da ubiješ svoje dijete. To je gore ako dovu protiv svoga djeteta činiš. Jer bolje mu je da živi ako će nesretan tom dovom biti. A i to dijete neka se čuva da svojim roditeljima nikakvo zlo ne učini. Ništa ono što je Allah zabranio, čak šta više svaka vrsta dobročinstva, da im se ukazuje i iskazuje. Da ne bi bili uzrokom u tome da njihovi roditelji proklinju i do većine protiv svoga djeteta. Kaže se u pejgamberovom hadisu, alejsalatu vesselam, neka je prokleta osoba koja ružno govori o svojim roditeljima. Pa pitaju ashabi, Božji poslaniće, zar može biti osoba na ovome svijetu koja ružno govori o svojim roditeljima, koja proklinje svoje roditelje? Kaže, to je osoba koja ružno govori o roditeljima drugih ljudi, pa mu oni vraćaju to isto. Znači, ružno govore o njegovim roditeljima. Ako si uzrok u tome da ljudi govore ružno o tvojim roditeljima, ti si ta osoba. I veliki hak roditelja i veliko pravo roditelja nad djecom. I molim te, uzvišeni Allahu, da je sačuvaš nju, njezin porod, od prokletog šeitana, od uzroka svih zala, od onoga koje je proklet i onaj koga slijedi proklet će biti, od onoga koje je džehennemlija vječni i koga slijedi bit će džehennemlija vječni u šeitana. Ar-rađim, koji je proklet, koji je udaljen od svake Allahove dželešanu milosti, kome je drago kad zlo čini, kome je krivo kad se dobro čini, koji je sušto zlo. Fetaqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Od početka rađanja Marijeminog i prije njezinog rađanja hajr je bio. Allahovo ime se spominjalo. Nije uz alkohol, nije uz ružne riječi i psovke, nije uz nevaljalštine, nije uz harame, već uz uzvišeno ime Allaha dželešanu. Hajr. Kad počne sa hajrom će se i završiti. Ako se kuće poždižu sa rakijom, ako se ženi i udaje sa rakijom, onda će doći vrijeme da te kuće se sruše, onda će doći vrijeme da ta žena zamrzi toga čovjeka i taj čovjek zamrzi tu ženu. Zato što je išlo sa haram od početka, zato što se nije gledalo na Allahove propise. I sve ima svoje uzroke. Samo što Allah ne kažnjava za sve. Samo što je Allah erhamur rahimin. Oma esabekum min musibetin. Koji god vas musibet zadesi, koja god nedaća vas zadesi, febima kesebet ejdikum, to je zato što ste vi to rukama svojim zaradili. Wa ja'fu an kathir, a mnoge stvari on oprašta, jer je erhamur rahimin. Wa lau yu'akhidullahu nase bima kesebu, kad bi Allah kažnjavo ljude za ono sve što zarade od grijeha, ma tereke ala vahriha min dabbe, ništa na zemlji živo ostalo ne bi. Toliko harama se po zemlji čini. Na čijoj zemlji? Na Allahovoj. Čijom nafakom? Allahovom, Allahovim rizkom. Kome se suprostavljajući uzvišenom Allahu, koji u trenutku helak se može učiniti. I to najgorim riječima da ga spominju. I to da se bore protiv njegove vjere. I da druge ljude zavode. I nama pouka kako svoj porod treba usmjeravati, kako treba od početka vezati se za uzvišenu Allahu dželešanuhu vjeru, kao što je bila ova odabrana porodica. Fetaqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin, pa je primi gospodar njezin, uzvišeni Allah dželle šanuhu, biqabulin hasanin, lijepim primanjem prihvati taj njen ibadet, tu njezinu čistu, iskrenu želju i nijet da njen porod bude u Allahovoj pokornosti. وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا i dade uzvišeni Allah da uzraste, da se okiti lijepim odgojem Marijema živeći u toj časnoj porodici sačuvana od lošeg društva, od nevaljalština, odgojena čedna i časna, istinoljubiva i vjernica prava. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَا i Zekerija, Allahov poslanik, on prihvati se da se brine o Marijemi. Zekerija, alejhisselam, nije imao djece. Njegova žena je bila nerotkinja. Molio je uzvišenog Allaha dželešanuhu da mu podari časno, lijepo, istinoljubivo dijete, blage naravi. Prihvatio je da se brine o Marijemi, a ona kao časna vjernica bila je u mihrabu, u toj Božjoj kući odabranoj, u tim tadašnjim džamijama i mesdžidima, i ibadet je činila uzvišenom Allahu dželešanu. Daleko od harama, daleko od svega nevaljastog, iskreno se Allahu dželešanuhu predala. I u tome je uživanje nalazila sreću i zadovoljstvo. Kullama dehala alejha Zekerija al-mihrab, kaže nam Allah dželle šanuhu sada jedan događaj iz tog njenog čistog života. Kullama dehala alejha Zekerija al-mihrab, kada god je Zekerija alejhisselam unišao kod nje u mihrab, u tu Božju kuću, vajede indaha rizka, našao bi kod nje hranu, i to posebno odabranu lijepu hranu. Kale ja Marijem, reče tada u čudu Zekerija, ja Marijem, o Marijema, enna leki hada, odakle tebi ovo, odakle tebi koja ne izlaziš iz džamije, koja ibadet činiš Allahu dželle šanuhu, ova ovolika nafaka, ovaj rizk, ove blagodati koje drugi ne imaju, kakav je uzrok tome, šta je uzrok tome pa ti dolazi to? Kalet huwa min indillah, ono što drugi ne imaju, kako to da ti imaš? Huwa min indillah, to meni moj Allah daje, Allah me hrani. Inna Allahe jerzuku men ješa'u bi gajri hisab, Allah daje nafaku kome hoće, bi gajri hisab, i mi kažemo bi gajri hisab, koliko god on hoće. Ne ima granice u tome svome davanju, u toj svojoj blagodati. Vidjevši tu keramet, tu blagodat koju je Allah dželešanuhu podario Marijemi, toj časnoj ženi, dovu čini Allahu poslanik Zekerija. Hunalike, tu, na tome mjestu i u to vrijeme, kada se uvjerio u tu Božju blagodat, koristi priliku, jer smo rekli i u nedaćama i u blagodati, kada je vidio to veliko čudo, hunalike, tada u tome času i u tome mjestu, da'a, dovu učini Zekerija, rabbe, svome gospodaru, Allahu dželešanu. Obrati se uzvišenom Allahu dželešanu. Ovdje vidimo da Allah dželešanu odgovara na jedno mišljenje koje je prošireno i uvjerenje i vjerovanje kod nemuslimana, a to je da je žena prokleta. Smatraju ženu da je drugorazredne vrijednosti, da nije kao muškarac, da je žena stvorena samo zato da služi čovjeku i ništa drugo, kao što mu životinje njegova služi, kao što kravu koristi, kao što druge životinje koristi u svojim svakodnevnim poslovima. Zašto to, ljudi, govorite o tome? Zar ne može ona biti odabrana? Kažu, izmišljaju, neistine govore. Kažu zato, njihovo obrazloženje, zato što je žena bila uzrokom protjerivanja Ademovog, ali i selam iz dženneta. A to je neistina. A to je laž na našu pramajku, Hazreti Habu. Jer Allah dželešanu kaže fe vesvese lehuma, pa im je vesvesu njima dvoma, ne samo njoj i ne samo njemu, njima dvoma, lehuma es šeitan, donio šeitan. Znači šeitan je bio uzrok, a nije žena bila uzrok. I kada su pogriješili, šta su rekli? Hala rabbena valemna enfusena, Bože, mi smo zulum sami sebi učinili. Oba dvoje njih. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ako nam se ne smiluješ i ako nam ne oprostiš, sigurno ćemo propasti. Neće ništa od nas biti. Govore da je žena bila uzročnikom nesreće. I zato kažu, žena je drugorazrednog značaja, vrijednosti. Ovdje Allah dželešanu ukazuje na jednu činjenicu, da onaj ko vjeruje i radi dobra djela, bio muškarac ili žena, da će sigurno dobiti nagradu kod Allaha dželešanu, i da svako ima svoja prava i da svako ima svoje dužnosti i svoju posebnu čast. Na ovom mjestu kaže وَلَيْسَ ذَكَرُكَ الْأُنْثَى, i nije muškarac kao žena. Odabrane su one. Ali ona koja slijedi Allahove propise, ona koja neće mimo Allahovih propisa, idha sallat khamsaha, kaže pejgamber alejsatu vesselam, kad klanja svojih pet namaza, wa samet shahraha, i posti svoj mjesec, mjesec Ramazana, wa ata'at zawjaha, i bude u pokornosti svome čovjeku, u onome što je Allah odredio, svakako, reći će joj se, uniđi u džennet sa rahatlukom. Svoju dužnost je ispunila, svoju obavezu. Žene su jednom prilikom došle pejgamberu alejhi salatu vesselam i rekle, Božji poslaniće, muškarci idu u borbu, na Božijem putu daju svoje živote, padaju kao šehidi, imaju posebnu deređu, daj i nama da mi idemo u borbu. Bolje su te žene nego neki muškarci, nego mnogi muškarci. A odgovara im pejgamber alejhi salatu vesselam, kada žena ispuni svoje, u značenju ovaj hadis, kada ispuni svoje obaveze, kao što je namaz, kao što je ibadet, i bude pokorna, bude kako treba u svojoj kući, ispuni svoje obaveze i dužnosti prema djeci, prema svome drugu, onda kada je to tako, onda je ona na stepenu onoga borca na Božijem putu. Ako je drugačije, čovjek kada dođe sa svojih poslova, umoran svoje kući, ako ne nađe rahatluk kod svoje kuće, ako ne nađe lijepu riječ, ako ne nađe odmor kod svoje kuće, onda je to džehennem pravi na ovome svijetu. Onda ne ima sreće, onda je to nesreća prava. Jer je to suprotno skroz. Mjesto da odmor nađe, on nalazi još veći umor, još veće nezadovoljstvo. I onda nije na svojim poslovima kako treba. Onda u svojim poslovima svakodnevnim koje treba da radi i obavlja, onda nije kako treba. Onda je nešto poremećeno u cijelom toku života. Bilo da će biti poremećeno u fabrici u kojoj taj čovjek radi, na radnom mjestu, u vladi, u školama, bilo gdje da radi, taj čovjek neće obavljati svoju dužnost kako treba. Ovim Allah Želešanu ukazuje na posebnu vrijednost žene koja ispuni svoje obaveze koje je Allah Želešanu stavio u dužnost. Hunalike da'a Zekerija Rabbe, tu je Allah Želešanu pokazao svoju blagodat Zekerijahu a.s. i on doučini Allahu dželle šanuhu: Rabbi hebli min ladunke zurrijetan tajjibe, Bože, podari mi od tebe lijep porod koji će mi pomagati u mome životu, koji će prije svega biti tebi u itaatu, tebi u pokornosti, koji će znati zašto živi, koji će ići tvojim pravim putem, koji će i meni pomoći u mojim dunjalučkim i ahiretskim poslovima, s mojim vjerskim dužnostima, a i kada preselim, koji će me u lijepim dovama spominjati. To je najbolje što čovjek iza sebe može ostaviti. Vile, kola, bilo šta drugo što čovjek može zamisliti, sve će to proći. I još će čovjek za to odgovarati. Na koji način je to stekao i gdje je to potrošio. Ali nema ništa bolje nego ostaviti hajrli dijete iza sebi, koje će spominjati svoga oca u lijepim hajrdovama. Rabbi hebli min ladunke zurrijetan tajjibe, Bože, podari mi od tebe lijep čestit porod, koji će služiti tebi Allahu dželle šanu, koji će biti od hajra sebi i zajednici u kojoj živi. Inneke semiu dua, doista si ti taj koji dovu čuješ, koji dovu prihvataš, koji pomažeš, koji si na pomoći vjerniku. Ovim nam Allah Želešanuhu ukazuje na to kako čovjek treba da misli na odgoj svoje djece, kako treba da radi da bi odgojio svoju djecu. Dijete se počne odgajati prije nego što se rodi. I to roditelj treba da bude svjestan toga. Dijete se počne odgajati prije nego što se rodi. A ovo je taj odgoj. Bože, podari mi hajrli lijep porod. Odabirom majke tome djetetu, moleći Allaha Đelešanu da podari hajrli porod. Jer ako je nesretan porod, ako je taj porod iz alkohola, iz harama, iz onoga što je Allah zabranio, da ne znam šta uradiš. Ako Allah to dijete tvoje naputi na pravi put, ne može ni hiljade, ni stotine muftija na pravi put ga okrenuti. Jer je hidajet u Allahovoj Đelešanu u ruci. Jer Allah time vlada. I uzroci imaju za sve. Taj roditelj koji se brine o odgoju svoje djece, koji nije zapostavio svoju djecu. Jer možemo naći i alima koji su sa jedne strane koristili ljudima, ali s druge strane nisu odgojili svoju djecu kao svijeća koja je svijetlila drugome, a sama sebe uništavala. Njihova djeca nisu odgojena. Šta ste onda postigli, pitamo je. Je li to vaše poučavanje ljudi bilo zato da se kaže da ste alim? Bilo zato da se kaže da ste učeni? Ako je bilo zato, to je rečeno među ljudima. A vaša djeca vama svjedoče kako ste. Ne može biti. Opet je sve u Allahovoj dželešanu moći i odredbi. Ali djeca nikako da ne valjaju. Nijedno da ne valja, a sve si uzroke učinio, Allah ti zulum učiniti neće. Allah će ti pomoći u hajru koji tražiš. Ali ako hajr ne tražiš, ako si se drugim stvarima zabavio, i položaj, i vlašu, i materiju, i ne znam kakvim drugim stvarima, a svoju djecu zapostavio, neće Allah dželešanuhu u tvojoj djeci vahij objavljivati. Neće Allah dželešanuhu tvojoj djeci objavu objavljivati. Jer poslije pejgambera Muhammeda alejhi salatu vesselam vahja više nema. Objavi. Kur'an je pred nama. I zato odgoj djece i odgoj generacija. Kad su htjeli nas da ubiju nas muslimane. Nije sada prije 2-3 godine. Već prije više od 40 godina. Nisu zatvorili džamije nego su ukinuli mektebe. Već su dokrajčili odgoj djece muslimanske. Te generacije rekli su ne smiju znati za Boga. Ne smiju znati za Allah. Samo da znaju za partiju. Kao da ih ona hrani. Kao da ona daje na faku. Lagali su ljudima. A s druge strane primoravali su ljude na sve ono što je Allah zabranjivo. To ubijanje našeg muslimanskog naroda bilo je na taj način. Prvo odgojem. Sada, uz odbranu, uz borbu koju nam Allah dželešanu naređuje, za pravdu, za istinu, za odbranu dina, prije svega. Prvo dina. Za odbranu života, jer šta vrijedi život bez dina. Za odbranu dina, zato nas ubijaju što smo muslimani. Da smo nekakvi drugi, ne bi nas ubijali. Za odbranu vjere, dini, islama. I to onakve vjere kako nam Allah dželešanuhu određuje, a ne onako kakav zapad hoće da vjerujemo, kakav njima odgovara, kako nam oni tumače, jer oni nisu alimi, jer oni nisu učenjaci tefsira, hadisa, da oni nama islam tumače, a to nama nije njihovo ni potrebno, jer oni ne imaju čist nijet, čistu namjeru, već hoće da iskrivljavaju. Dužnost nam, muslimanima, ostaje da uz borbu, uz to što nam Allah dželešanu naređuje za odbranu dina našeg, života, časti, imetaka, poroda, uz to dužnost nam je prva da poučavamo muslimane din islamu. Da ih učimo kako će biti muslimani i zašto su muslimani. Jer ako ne zna zašto je musliman i zašto vjeruje, zašto radi po islamu, onda može doći druga vjera sutra, može doći druga ideologija, pa opet zavesti naš narod i naše narode, ko što su to do sada radili. Moramo ih tome naučiti, to je velika naša borba isto tako. Bez toga, ostavimo li naš narod da bude nepismen u dini islamu, da budemo muslimani samo po osjećajima, to vrijedi, ali to nije trajno. To ne može učvrstiti nas, posebno nas koji živimo na tim područjima Balkana. Moramo biti svjesni zašto vjerujemo, koga vjerujemo i kako da radimo po onome što nam Allah dželešanuhu određuje. Time ne mislimo nikome zulum učiniti. I drugi su svjesni. Drugi vide da islam zulum neće učiniti. ali nas ostavljaju da budemo u džahilijetu, da mi drugima zulum činimo pa da i oni nama mogu zulum uzvratiti. Neće da naučimo pravi islam, jer pravi islam je jači od sablje, je jači od tenka, od aviona, od bilo kakvog oružja. On ne ima granica, prelazi granice. Ne ima nacije, a prelazi sve nacije, obuhvata sve. Ne ima boja kože, sve obuhvata živo. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Poslali smo te pejgambera, alejsatu vesselam, kao milost svim ljudima. Nije kao nesreća, nije kao zulum, kao milost svim ljudima. Bez razlike na rasu, na naciju, na jezik, na državu u kojoj žive, rahmet svim nacijama. I alhamdulillah, zahvaljujemo uzvišenom Allahu dželle šanuhu da nas je učinio muslimanima, da možemo o islamu govoriti i da smo te generacije koje imaju priliku da šire din islam, da ga objašnjavamo i da po njemu radimo. Toga se možemo samo ponositi, biti sretni, zadovoljni. Ne treba se bojati ovih iskušenja, jer sve se događa sa Allahovom odredbom, njegovim izunom i njegovim znanjem. Ovo što se nama dešava, nekome je rahmet od nas, nekome je milost od nas, a nekome opet patnja, nekome je kazna i azab, a nekome i opomena. Kako kojem čovjeku? I zato čovjek musliman, toga smo svjesni, gubitnik nikada ne može biti. Ako je rahmet, hajrije. Ako je azab, hajrije, jer ćemo biti bolji. A ako je iskušenje i budemo muslimani, opet će biti hajr. Izlaza muslimana ne ima. I molimo uzvišenog Allaha dželle šanuhu da nas učvrsti na pravom njegovom putu.